مدرسوں میں دیا، مسجدیں تعمیر کروائیں، میں نے یہ خیرات کیا، وہ صدقہ کیا، رب تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ تجھ کو بہت بڑا سخی کہا جائے، بہت بڑا مالدار کہا جائے، سو تجھ کو اس کا بدلہ دنیا میں مل چکا، لے جاؤ اسے جہنم میں، وہ بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، مجاہد لایا جائے گا، میرے بندے میں نے تجھے طاقت دی، ہاں میرے مولا تو نے کیا کیا طاقت کو، پروردگار میں تیرے راہ میں لڑا، تیرے دشمنوں کو مارا، میں شہید ہوا، خاک و خون میں میں تڑپا، رب تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ تجھ کو بہت بڑا بہادر کہا جائے دنیا میں، سو تجھ کو اس کا بدلہ مل چکا، لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ اب آپ بتاؤ آپ کا حال کیا ہے، نفسانیت کے شکار آپ کتنے ہو، اگر جلسہ میں آپ کے نام کا اعلان نہ ہو تو ناک چڑھ گئی، زکوٰۃ آپ نے بانٹی اگر 50 مولوی اکٹھا ہو کر کے دروازے کھڑے نہ ہو جائیں تب تک زکوٰۃ نہیں بٹے گی۔ خلوص پیدا کرو، خلوص۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو ہاتھ دے اپنے داہنے ہاتھ سے دے اور بائیں کو خبر نہ ہو، کل قیامت کے دن وہ عرش کے سایہ میں رہے گا۔ خلوص پیدا کیجئے، دکھاوے کا معاملہ نہیں۔ ہم سے ایک صاحب کہنے لگے، سبحانی صاحب ہم کو آپ سے بڑی تکلیف ہے۔ ہم نے کہا وہ کیوں؟ آپ جبا نہیں پہنتے ہیں، آپ پگڑی نہیں باندھتے ہیں، آپ جبا پہن لیں، پگڑی باندھ لیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ بہت بڑے علامہ ہیں حضرت۔ ہم نے ابھی حضرت سے کہا، ہم نے کہا نہیں، جس لباس میں میں ہوں ایسے مجھے رہنے دو، جبا، قبا، ٹوپی، صافہ، سوٹ بوٹ، اس کا نام علم نہیں ہے۔ علم تو علم ہے الحمدللہ، اس لیے میرے دوستوں ریا سے بچو۔ ایک جملہ کی اور تشریح کر دوں، چونکہ میرے اوپر ذمہ داری ہے، کل میں نے شفاعت پر تقریر کی تھی اور ابھی امام صاحب جو مسجد کے تقریر کر رہے تھے تو ان کا اشارہ یہ تھا کہ ایسی باتیں نہ بتائی جائیں جس سے لوگ بے عمل ہو جائیں، یعنی شفاعت پر تقریر نہیں ہونی چاہیے۔ کئی بار انہوں نے جملہ ریپیٹ کیا کہ رسول اللہ بخشوا سکتے ہیں یقیناً، لیکن عمل نہ چھوڑیے۔ صحیح ہے، میں نے کبھی یہ کہا تھا کہ عمل چھوڑ دیجئے تقریر میں؟ کل میں نے کہا ہے، کل میں نے تو حدیث بیان کی تھی کہ ایک وقت کی نماز جو جان بوجھ کر چھوڑے گا وہ 80,000 سال تک جہنم میں جلے گا۔ جہاں سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے ذرہ برابر ایمان ہوگا میں اسے بخشوا لوں گا، وہیں آقا فرماتے ہیں جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑے گا وہ 80,000 سال تک جہنم میں جلے گا۔ تو یہ عمل پر ابھارنا نہیں ہوا، پھر یہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ بے شک رسول اللہ بخشوا سکتے ہیں۔ میں درسگاہی آدمی ہوں، میں اشارہ سمجھتا ہوں، اس لیے تقریروں پر تنقید و تبصرہ کرنے سے پہلے جملہ سنبھالو، سرکار کی بات ہے۔ جب سرکار کی عظمت پر حملہ ہوا تو اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 114 صحابہ سے حدیثوں کو روایت کر کے شفاعت پر پوری کتاب لکھی جس کا نام اسماء الاربعین لشفاعت محبوب رب العالمین ہے، تاکہ لوگ عظمت رسول کو سمجھیں۔ علم غیب رسول بیان کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی جب سرکار کے علم غیب پر لوگ اعتراض کرنے لگے؟ نبی کے اختیار کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی جب سرکار کے اختیار پر لوگ بحث کرنے لگے؟ سرکار کے شفاعت پر تقریر کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی جب نبی کو لوگ ہلکا سمجھنے لگے کہ عمل ہی سب کچھ ہے، نبی کی شان میں جو کچھ بھی بک جاؤ کوئی معاملہ نہیں ہے، عمل کرتے جاؤ، خدا کی قسم ایسے اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے اگر نبی کونین کے تعلق سے ذرہ برابر تمہارے دل میں شبہ پیدا ہوا۔ سنو، مخالف جماعت کے مولوی اشرف علی تھانوی کو بھی لکھنا پڑا کہ نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے، عمل پر نہیں ہے۔ کتابیں پڑھو مولوی صاحب، نجات ایمان پر ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں، عمل کسے کہتے ہیں؟ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو عمل بیکار ہے، اور جس کے ایمان ہے وہ عامل بنے گا، وہ عمل چھوڑے گا نہیں۔ یہ بھی شرط ہے. اس لیے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسا جملہ نہ کہا جائے جس سے ہلکا پن محسوس ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی بخشوائیں گے. عمل کے ذریعہ نجات کا دار و مدار نہیں ہے, عمل رب کا حکم ہے. ہمارا ایمان لانا عمل پر ضروری ہے, کرنا ضروری ہے. رب نے متعین فرما دیا کہ اعمال چھوڑو گے تو سزائیں ملیں گی. چوری کرو گے تو یہ سزا ہے, زنا کرو گے تو یہ سزا ہے, ہاتھ کاٹو گے تو یہ سزا ہے, حق مارو گے تو یہ سزا ہے, یتیم کا مال کھاؤ گے تو یہ سزا ہے, نماز چھوڑو گے تو یہ سزا ہے, روزہ چھوڑو گے تو یہ سزا ہے, ماں باپ کو ستاؤ گے تو یہ سزا ہے, بڑوں کی بے احترامی کرو گے تو یہ سزا ہے, مسجدوں کی بے حرمتی کرو گے تو یہ سزا ہے, قرآن سے لاپرواہی کرو گے تو یہ سزا ہے. یہ تو سب سزائیں ہیں, ان اعمال پر تمہیں سزائیں ملیں گی. لیکن نبی کی شان میں ذرہ برابر دل میں ہلکا پن پیدا ہو گیا تو کبھی تمہیں نجات ہو ہی نہیں سکتی ہے, کبھی نہیں بخشے جاؤ گے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے تعلق سے بیان ہو تو خود مرد مومن کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. صحابہ نے جب سرکار سے سنا, حضرت ابو دردا نے عرض کیا, یا رسول اللہ چور کو زانی کو آپ بخشوا لیں گے؟ آقا نے فرمایا ہاں. تو صحابہ رو پڑے تھے, کیا ان کی نمازیں چھوٹی تھیں؟ کیا ان کا روزہ چھوٹا تھا؟ تو سرکار کے شان کو سن کر کے تو ان کا عمل بڑھتا تھا, اور آج عظمت مصطفیٰ بیان کیا جائے تو عمل گھٹتا ہے معاذ اللہ. یہ کہاں سے نظریہ آپ نے دے دیا؟ جب مرد مومن اپنے رسول کے عشق میں چور ہوگا تو آگ کے شعلوں میں کود جائے گا اسلام کے لیے. جب سرکار کی محبت اس کے دل میں ہوگی تو وہ تلواروں کی دھار کے نیچے بھی اپنی گردن دے دے گا. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے. دیکھو سن 1932 کا دور ہے جب بھارت تقسیم نہیں ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک دجال نے لکھ دیا رنگیلا رسول, معاذ اللہ رب العالمین. اس پر مقدمہ چلا, کراچی کے عدالت میں پیشیاں شروع ہوئی, مقدمے کی آخری تاریخ ہوئی. جس نے سرکار کی شان میں توہین کیا تھا آج اس کی پیشی ہے, آج آخری فیصلہ ہے. پورے کراچی میں شور ہے, سارے لوگ کچہری کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. ایک غریب نوجوان تھا, اس کا نام عبد القیوم ہے. عبد القیوم اپنی روزی اکا چلا کر کے حاصل کرتا تھا. ایک بوڑھی ماں ہے, عبد القیوم ہے, اکا ہے, دن بھر ہکا ہانکتا ہے, اسی سے جو پیسے ملتے ہیں اپنا پیٹ بھرتا ہے, اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے. اکا نکالا, جلدی جلدی آ کر کے سواریاں بیٹھ گئیں. اکاوان, ہاں جلدی چلو کچہری کی جانب. کیوں, کیا بات ہے؟ آج اتنے سویرے سارے لوگ بھاگتے جا رہے ہیں, معاملہ کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول کے شان میں ایک مردود نے توہین کی تھی, اس کے خلاف مقدمہ چلا تھا, آج اس کے فیصلے کی آخری تاریخ ہے, وہی سب دیکھنے جا رہے ہیں. تب تک جوان چونکا, سرکار کی توہین کی گئی تھی؟ کہا ہاں. کہا تو توہین کی گئی, مقدمہ چلایا گیا, اس کی آخری تاریخ ہے؟ کہا بحث نہ کر بھائی, جلدی چل کمان. کہا ٹھیک. لا کر کے لوگوں کو چھوڑ دیا کچہری کے پاس, پیسہ وصولا. تھوڑی دیر تک سوچتا رہا کہ میرے سرکار کے شان میں توہین و مقدمہ, نبی کی شان میں تو جب جب توہین کی گئی تو توہین کرنے والے کو مار دیا گیا ہے, مقدمہ نہیں قائم کیا گیا ہے, اور کراچی کی عدالت میں توہین کرنے والے کے اوپر مقدمہ قائم کر کے انتظار کیا گیا. عبد القیوم, تیرے نبی کی توہین ہوئی ہے. آیا اپنے گھر, ماں کا چہرہ دیکھا, آنکھیں بھیگ گئیں. میں نے کہا بیٹا کیوں آج سویرے کا لے کر چلے آئے؟ عبد القیوم کی ہچکی بد گئی. ماں میرا سلام لے لو. بیٹا معاملہ کیا ہے؟ ماں معاملہ تمہیں بعد میں معلوم ہوگا, میری خطاؤں کو معاف کر دینا. چھورا لیا, بغل میں چھپایا, بے تحاشا بھاگتا ہوا کچہری کی طرف دوڑا. دونوں طرف سے وکلا لگے ہوئے ہیں, پوری کچہری آدمیوں سے کھچا کچ بھری ہوئی ہے, بحث ہو رہی ہے, فائل سامنے رکھی ہوئی ہے, انگریز کا قلم چلنے والا ہے. عبد القیوم نے ایک وکیل سے پوچھا, یہ بتاؤ اس میں مدعی کون ہے, مدعا علیہ کون ہے؟ وکیل نے نوجوان کا چہرہ دیکھا. بیٹا تمہیں معلومات حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو وکیل صاحب مجھے بتا دیجئے, میرے سرکار کی شان میں جس جماعت نے توہین کی ہے وہ کس کٹ گھرے میں ہیں؟ وکیل نے کہا بیٹا بائیں جانب جو کٹگھرا ہے اس میں وہ لوگ ہیں جس نے سرکار کی توہین کی وکالت کر رہے ہیں. وکیل صاحب کیا آپ بتا سکتے ہیں اس میں وہ فرد کون ہے جس نے سرکار کی توہین کی؟ وکیل نے اشارے سے کہا نوجوان وہ جو دھوتی پہنے ہوئے ہے جس کی توند نکلی ہوئی ہے جو جج کے سامنے کھڑا ہے اس کے بغل میں وکیل اس کا کھڑا ہوا ہے بحث کرنے کے لیے وہی ہے جس نے میرے نبی کی شان میں توہین کی ہے. عبد القیوم پلٹا پلٹ کر کے کچھ لوگوں کو ادھر ادھر کیا لوگ سمجھ رہے تھے یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے. عبد القیوم قریب پہنچا اور بڑی پھرتی سے چھرا نکالا اور نکال کر کب مارا اس کی پود میں آنکھ نیچے گر گئی. عبد القیوم کو شور ہوا گرفتار کرو. اس نے ہاتھ اٹھا دیا مجھے گرفتار کرو میں نے قتل کیا ہے مجھے گرفتار کرو میں نے قتل کیا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسجد اعلی حضرت. جج کا قلم چل گیا رک گیا فائل رکھ دی جاتی ہے. عبد القیوم کو گرفتار کر لیا گیا. پورے کراچی میں شور ہو گیا. دوسری دن کا سویرا نمودار ہوا تو کلکتہ سے لے کر کے اور کراچی تک یہ خبر پھیلی ہوئی تھی کہ کراچی کی بھری عدالت میں عبد القیوم نے گستاخ رسول کا مرڈر کر دیا قتل کر دیا. اس حکا والے کو کوئی نہیں جانتا تھا پورے بھارت کے لوگ جان گئے. عبد القیوم پر مقدمہ چلا عورتیں رو پڑی بچوں کے آنسو جاری ہو گئے بوڑھے اپنی کانپتی ہوئی زبانوں سے دعا کرنے لگے. ڈاکٹر اقبال جیسے بیرسٹر نے کہا بیٹا عبد القیوم تم اپنے بیان میں لچک پیدا کر دو تمہاری ضمانت کے لیے میں تیار ہوں. عبد القیوم نے جیل کے اندر سے کہا تھا ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ میں کراچی کی عدالت سے ضمانت کے لیے گستاخ رسول کو نہیں مارا ہوں مجھے قیامت کے میدان میں اپنے آقا کی شفاعت چاہیے اس لیے میں نے مارا ہے. مجھے کراچی کی عدالت کی ضمانت نہیں چاہیے مجھے رسول اللہ کی شفاعت چاہیے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. عبد القیوم کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا. اقبالی مجرم تھا عبد القیوم پھانسی دے دی گئی. جنازہ حوالہ ہوا. 25 لاکھ مسلمانوں نے عبد القیوم کے نماز جنازہ میں شرکت کی. ہار پھول سے اس کے قبر کو ڈھانپ دیا گیا. عورتوں کے ہاتھ آنچلوں کے اندر سے اٹھ گئے عبد القیوم کے لیے دعا میں اور بوڑھوں کی زبانیں کانپتی ہوئی عبد القیوم کے لیے دعا کر رہی ہیں. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے. یہ ہے عشق رسول. نبی کا عشق جوش مارے گا تو نماز نہ چھوٹے گی. سرکار کا عشق جوش مارے گا تو شراب خانے کی طرف نہیں جاؤ گے. آقا کا عشق جوش مارے گا تو جوا نہیں کھیلو گے. بتاؤ کسی عاشق رسول کو جوا کھیلتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کسی عاشق رسول کو نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ عاشق رسول خواجہ غریب نماز ہے نماز چھوٹی ہے؟ عاشق رسول حضرت مختوم ماہمی ہے نماز ان کی چھوٹی ہے؟ عشق رسالت سے اپنے دل کو سجا لیا امام احمد رضا خان نے ان کی نماز چھوٹی ہے؟ تو پہلے عشق رسول دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دو یا عمل کی طرف خود مائل ہو جائیں گے. ابھی اسلم صاحب نے حضور مفتی اعظم ہند کی نعت پڑھ رہے تھے تو پوری کوشش تو انہوں نے کی تشریح کرنے میں مگر جوش میں بیچارے آ گئے. انہوں نے جو مثال دے دیا کہ سننی جا رہا تھا کوئی مل گیا کہا پی لو تو کہا اس شرط پر پیوں گا. وہ پینے کا معاملہ الگ ہے یہ معرفت کے اشعار ہیں. سرکار حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ لوگ اور قسم کا پیتے ہیں تو عجیب طرح کا دیوانہ ہوتے ہیں اور جب اللہ کا ولی پیتا ہے تو اس کی دیوانگی اور ہوتی ہے. تو آپ وہ نہ سمجھ لیجئے گا معاذ اللہ. بات سمجھانے کی تو انہوں نے کوشش کی مگر دوسرے نوعیت کی بات ہو گئی. سرکار مفتی اعظم ہند عرض کرتے ہیں اللہ کا ولی جسے پلا دے اللہ اکبر وہ کیا دیکھتا ہے؟ کس طرف اشارہ کیا مفتی اعظم ہند نے بتاؤں حضرت؟ سرکار غریب نواز کے تعلق سے کہ اجمیر کا ساقی ہوں. ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو. سرکار خواجہ غریب نواز اپنے انگور کے باغ میں پانی دے رہے تھے. ایک مجذوب پہنچ گئے حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ. سرکار غریب نواز کو دیکھا. آپ بزرگوں کا بڑا لحاظ فرماتے تھے. آپ نے مجذوب کو دیکھا, قریب گئے, سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا, بیٹھ گئے. سرکار غریب نواز نے ارشاد فرمایا, حضور آپ درخت کے نیچے سایہ میں بیٹھ جائیں. سایہ میں بیٹھ گئے, غریب نواز کو دیکھتے رہے. سرکار غریب نواز کو بڑی محبت لگی. آپ نے انگور کا ایک خوشہ توڑا اور اللہ کے ولی کے سامنے پیش کر دیا. حضرت ابراہیم قندوزی نے انگور کھایا اور اپنے جھولے سے ایک سوکھی ہوئی کھلی کا ٹکڑا نکالا. فرمایا, معین الدین, آپ نے عرض کیا, ہاں حضور, کا منہ کھولو. آپ نے منہ کھول دیا تو وہی سوکھا ہوا ٹکڑا کھلی کا آپ کے منہ میں آپ نے ڈال دیا. کہا کھا جاؤ. جب سرکار غریب نواز نے کھا لیا تو نگاہوں سے حجاب ختم ہو گیا. دیوانگی کا عالم ہوا. آپ نے باغ کو بیچ دیا, ساری جائیداد کو خیرات کر دیا. اب دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے. حضور مفتی اعظم ہند عرض کرتے ہیں, حضور جب آپ کو پلایا گیا تو آپ ایسے بنے, ہم غریبوں کو بھی آپ پلا دیں تاکہ ہم بھی آپ کے نقش قدم پر چل جائیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کا معاملہ ذہن میں رکھو. اعلی حضرت, عظیم البرکت, آیت من آیات اللہ, معجزۃ من معجزات رسول اللہ, امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرضوان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں, یا رسول اللہ, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمکانے والے. وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, دلوں کو روشنی آپ سے ملتی ہے, دل روشن و منور آپ سے ہوتے ہیں. سرکار, ہمارے بھی دل کو آپ روشنی دے دیں. یا رسول اللہ, اجازت کے لیے حاضر ہوا ہوں. آقا نے فرمایا, وہ کون سا؟ عرض کرتے ہی, یا رسول اللہ, عرض کروں؟ ان کی قوم کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, سب کی نگاہیں چڑھ گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اس طرح جسارت. عرض کرتے ہی, یا رسول اللہ, مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آؤ قریب آؤ. جب وہ سرکار کے قریب ہوئے تو آقا نے اپنے دست کریم کو ان کے سینے پر رکھا, ارشاد فرمایا کہ جس گناہ کا معاملہ تم سوچ رہے ہو وہ کسی کی بہن ہوگی, ہاں یا رسول اللہ, وہ کسی کی ماں ہوگی, ہاں یا رسول اللہ, وہ کسی کی خالہ ہوگی, ہاں یا رسول اللہ. آقا فرماتے ہیں, اگر یہی تصور تمہارے ماں, تمہاری بہن, تمہارے خالہ کے ساتھ کوئی سوچے تو. عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, مجھے بہت برا لگے گا. یا رسول اللہ, مجھے انتہائی نفرت پیدا ہو گئی. اب میں اس گناہ کا خیال تک نہیں لاؤں گا. میرے سرکار ان کے سینے پر اپنا دست کریم پھیر رہے ہیں, نبی کا ہاتھ لگ رہا ہے, دل سے وسوسہ گناہ کا ختم ہو جاتا ہے. اب اعلی حضرت کا شعر پڑھو. اعلی حضرت ترجمانی فرماتے ہیں, یا رسول اللہ, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمکانے والے. اور دلوں کو کیسے روشنی ملتی ہو ذرا دیکھو. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جسم میں گوشت کا ایک لتھڑا پیدا فرمایا ہے, اگر وہ گوشت کا لتھڑا درست رہتا ہے تو جسم کے سارے اعضا درست رہتے ہیں. اس گوشت کے لتھڑے کا نام کیا ہے؟ وہ ہے القلب, وہ دل ہے. اگر یہ درست ہے تو جسم کے سارے اعضا درست ہیں، اگر دل درست ہے تو نگاہیں سلامت رہیں گی، دل درست ہے تو قدموں کا تقدس سلامت رہے گا، دل درست ہے تو پاکیزہ خیالات آئیں گے، دل درست ہے تو شرم و حیا کا دامن نہیں چھوٹے گا، دل درست ہے تو گناہوں کی طرف قدم نہیں اٹھیں گے، دل درست ہے تو ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہوگی، دل درست ہے تو رشتے حلال کی طرف طبیعت کا میلان ہوگا، دل درست ہے تو حرام سے پابندی کرے گا، دل درست ہے تو اپنے عزت نفس کا خیال کرے گا، دل درست ہے تو باؤں کا احترام کرے گا، دل درست ہے تو چھوٹوں پر شفقت کرے گا، دل درست ہے تو یتیموں پر رحم کھائے گا، دل درست ہے تو دیواؤں پر ترس کھائے گا، دل درست ہے تو گناہ کا وسوسہ دل میں نہیں لائے گا۔ نبی فرماتے ہیں کہ اگر دل درست ہے تو جسم کے سارے اعضا درست رہیں گے۔ اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل تو پہلے صاف و شفاف ہوتا ہے آئینہ کی طرح، لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ سے دل پر داغ پڑ جاتا ہے، اور جب پھر گناہ کرتا ہے تو وہ داغ بڑھتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر وہ داغ بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے وہ داغ پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اب آپ اپنی زبان میں کہا کرتے ہو کہ سبحانی صاحب فلاں کے دل میں بات نہیں اترے گی، اس کا دل پتھر ہو گیا، اس کا دل سیاہ ہو گیا، اس کا دل کالا ہو گیا، آپ اپنی بولی میں بولا کرتے ہو، پتا یہ چلا کہ گناہ کرنے سے دل پر سیاہی آتی ہے، اور اس دل کی سیاہی دھلی کیسے جاتی ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اب تائبو من الذنب کا من لا ذنب لا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا۔ اپنے قلب کی صفائی کہتے ہو تو رب کی بارگاہ میں تمہیں اپنے خطاؤں سے معافی مانگنی پڑے گی، توبہ کرنی پڑے گی۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر دل صاف ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر دل صاف ہوتا ہے، توبہ کرتا جاتا ہے گناہ چھوڑ دیتا ہے، اب اس سے گناہ نہیں ہوتا، اس کا دل صاف شفاف آئینہ ہو جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہاں اٹھ رہے ہو بھائی؟ اٹھ جاؤ جس کو اٹھنا ہو۔ ارے یار اتنی جلدی استنجا لگ جائے گا، میں شوگر کا مریض ہوں، مجھ کو تو اتنی جلدی استنجا نہیں لگتا ہے، لگانے میں پھنسے ہیں، پھنسانے میں لگے ہیں، بجانے میں لگے ہیں، ہچک کے بولو، لٹک کے بولو، کھٹک کے بولو، چھٹک کے بولو سبحان اللہ، تب آپ کے اندر حرکت پیدا ہوگی، آپ کا دل مچلے تو آپ اپنی زبان سے خود رب کے حمد کو بیان کریں۔ یہ میری عادت تو نہیں ہے کہ آپ کو گادر بیل کی طرح میں ہریاؤں، برا نہ مانیے گا، ہمارے اسلم صاحب شاعر لوگ اتنا زور دیں گے آپ پر، بولو زور سے سبحان اللہ، ذرا چھٹک کے بولو، لٹک کے بولو، مٹک کے بولو، ہٹک کے بولو، کود کے بولو، لا حول ولا قوت الا باللہ، معاذ اللہ رب العالمین، آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں، زبان پر جاری ہو جائے سبحان اللہ، دل کانپنے لگے ذکر رسالت کو سن کر کے، زبان سے نکل جائے الحمدللہ۔ آؤ سنو، بات چل رہی ہے دل کی، دل کی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے دلوں کو روشنی عطا فرماتے ہیں، اور سرکار کی بارگاہ سے لوگ چمک کیسے پاتے ہیں، ذرا دیکھو، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے۔ نبی کی بارگاہ میں دو صحابی حاضر آئے، رات میں باتیں سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، آ رات کا زیادہ عرصہ گزر گیا، اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں سرکار، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جاؤ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اندھیرا چھایا ہے، ہمارے مکانات یہاں سے دور ہے، راستہ تاریخ ہے، تو آج کل کی طرح لائٹ کا انتظام تو تھا نہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابی کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، سرکار نے فرمایا لاؤ تم اپنی لاٹھی ہمیں دو۔ نبی کونین نے اپنی لاٹھی، ان کی لاٹھی اپنے دستے کریم میں لے لیا اور واپس کر دیا، جیسے واپس کیا تو ان کی لاٹھی میں روشنی آ گئی، چمک آ گئی، لائٹ پھوٹنے لگی، راستہ روشن ہو گیا۔ آقا فرماتے ہیں جاؤ، اب چل پڑے، ایک ایسے نقطہ پر پہنچے جہاں سے دونوں کا راستہ الگ ہوتا ہے، لاٹھی ایک روشن ہے، جن کی لاٹھی نہیں روشن تھی انہوں نے سوچا لاؤ میں اپنی لاٹھی اس لاٹھی سے ملا دوں شاید میری لاٹھی میں بھی روشنی آ جائے. نبی کے ہاتھ لگ گئے ہیں, انہوں نے اپنی لاٹھی کو جیسے اس لاٹھی میں ٹچ کیا تو وہی روشنی اس لاٹھی میں بھی آ گئی, راستہ روشن ہو گیا. اب آپ ذرا غور فرمائیں, نبی کونین کے دستے کریم میں لاٹھی آ جائے جدا کر دیں تو روشنی پھیل جائے, اندھیرے میں آدمی گر پڑ رہا ہو تو سنبھل جائے. ایک لاٹھی حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں بھی آتی تھی, جب وہ اپنے ہاتھ سے لاٹھی جدا کرتے تھے تو وہ لاٹھی سانپ بن جاتا تھا, دوڑنے لگتا تھا, لوگ دیر کی وجہ سے گرنے پڑنے لگتے تھے. اعلی حضرت عظیم البرکت ترجمانی فرماتے ہیں, لوگوں یہ تمہارے نبی کے ہاتھ سے لاٹھی لگ جائے تو گر پڑ رہے ہوں سنبھل جاتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے لاٹھی لگ جائے اور لوگ سنبھلے ہوں تو خوف سے گر جایا کرتے ہیں. اپنے نبی کی عظمت کو ملاحظہ کرو. اصا کلیم ازدہ غضب تھا اور گیروں کا سارا سائے محمد سائے محمد. آپ ذرا دیکھیں روشنی کیسے سرکار سے پاتے ہیں, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمکانے والے. اللہ اللہ چمک کی بات آ گئی تو دیکھو, یہی تو وجہ ہے پیارے کی اللہ حضرت کی نعت کا ایک شعر پڑھو حوالوں کو دیکھو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنگ میں تشریف لے گئے, لشکر اسلامی کا دستہ ہے, پہاڑیوں کے درمیان ایک میدان ہے, وہاں سرکار ٹھہر گئے, لشکر ٹھہر گئی. سرکار وضو فرمانے لگے, لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پینے کے لیے لشکر میں پانی نہیں ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا پانی تلاش کرو دیکھو میں کیا کروں, نہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پینے کے لیے لشکر میں پانی نہیں ہے. صحابہ کا انداز ذرا دیکھو, پانی نہ ملے پینے کے لیے تو نبی سے عرض کرو, کھانا نہ ملے کھانے کے لیے تو اپنے آقا سے عرض کرو, مکان نہ ملے رہنے کے لیے تو اپنے آقا سے عرض کرو, بھوک کی شکایت ہو تو اپنے آقا سے عرض کرو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لشکر میں پانی نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ادھر آؤ. حضرت علی آیا, آپ نے ایک صحابی کو اور بلایا, ارشاد فرمایا اس پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ, ایک حبشی غلام پانی لے کر کے جا رہا ہے, جاؤ اسے بلا لاؤ. نبی کونین کے فرمان پر یہ دونوں صحابی روانہ ہو گئے, سارے صحابہ موجود ہیں, حبشی غلام پہاڑ کے پیچھے جا رہا ہے, نبی موجود ہیں, صحابہ موجود ہیں, سرکار پہاڑ کے پیچھے کی خبر دے رہے ہیں. صحابہ کا ایمان و عقیدہ ہے کہ نبی جو خبر دے رہے ہیں صحیح دے رہے ہیں خبر, اس لیے کہ جب یہ زمین پر رہ کر کے آسمانوں کی خبر دیتے ہیں تو ان کے لیے پہاڑ کیسے حجاب بنے گا. نبی جو خبر دے رہے ہیں وہ صحیح خبر دے رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر براہین قاطعہ میں کیسے لکھ دیا گیا کہ نبی نے فرمایا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. نبی تو فرماتے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے حبشی غلام پانی لے کر جا رہا ہے. ذرا جملے پر غور فرمائیے, یہ باتیں کہہ دی جائیں تو کہتے ہیں بریلی بھی مولوی تو جھگڑے کی باتیں کرتے ہیں, ہم جھگڑے کی باتیں کر رہے ہیں, نبی پہاڑ کے پیچھے کی خبر دے رہے ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ نبی نے فرمایا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے تو مانو گے اسے؟ آقا فرماتے ہیں علی جاؤ اس پہاڑ کے پیچھے پانی لے کر حبشی غلام جا رہا ہے, پانی لے کر جا رہا ہے, حبشی ہے جا رہا ہے, غلام ہے جا رہا ہے, جتنے غیبوں کی خبریں نبی دے رہے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیے. حضرت علی کائنات تشریف فرما ہوئے, غلام کو روکا, ٹھہر چل تجھ کو میرے آقا نے بلایا ہے. کہا میں اپنے مالک کے پاس جاتا ہوں. کہا نہیں چل تجھ کو میرے مالک نے بلایا ہے. کہا کون مالک؟ کہا جو سارے مالکوں کے مالک ہیں, سارے آقاؤں کے آقا ہیں. حضرت علی نے لا کر کے غلام کو سرکار کے سامنے حاضر کر دیا. غلام نے آج تک اتنا حسین و جمیل چہرہ نہیں دیکھا تھا, جیسے سرکار کا چہرہ دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. ان کا روئے حسین دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے, نور دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے. اس سرکار کا مقدس چہرہ دیکھتا رہا. آقا نے فرمایا لاؤ مشک پانی کا لاؤ میرے پاس. پانی کا مشک نبی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. نبی کونین نے اپنے دستے قریب سے اس کے منہ کو کھولا. ارشاد فرمایا تم سب لوگ پی لو, اپنے اپنے گھوڑوں کو پلا دو, اپنے اونٹوں کو پلا دو, اپنے اپنے مسکیزوں کو بھر لو. سارے لشکر اسلامی کے لوگ پانی سے سیراب ہو جاتے ہیں. آقا نے فرمایا جب اس کے مشک کے منہ کو باندھ دو, منہ باندھ دیا جاتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کو واپس کر دو. وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ نبی پر حق ہے, ان کا ہاتھ لگ گیا تو مشک کا پانی نہیں کم ہوا, یہ ہمارے اوپر ہاتھ لگا دیں گے تو میرا چہرہ حسین ہو جائے گا. عرض کیا اے نبی پر حق, اب مشک کا پانی بعد میں لوں گا, پہلے اپنی غلامی میں ہمیں لے لیجئے. سرکار نے کلمہ پڑھایا, اسلام میں داخل کر لیا. آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ مذہب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے, حرام خور کہیں کے تجھے تاریخ نہیں معلوم ہے. مذہب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. کس تلوار نے حبشی غلام کو مسلمان کیا؟ نبی کونین نے تو حبشی غلام پر اسلام پیش بھی نہیں کیا تھا. نبی کی عظمت کو دیکھا, کلمہ پڑھ لیا. دیکھ رہے ہیں کہ نبی کا ہاتھ مشک کے لگتے لگ گیا تو پانی کم نہیں ہوا. عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ, میرے آقا نے فرمایا ہاں آپ اپنا دست کریم میرے چہرے پر پھیر دیں, ذرا حسن کی خیرات مانگ رہے ہیں. دیکھو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنا دست کریم میرے چہرے پر پھیر دیں. آقا نے فرمایا آؤ قریب آؤ. جب وہ قریب ہوئے تو نبی نے اپنا دست قریب ان کے چہرے پر لگا دیا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسانی یوسف شد در کمال در کمال. وہ غلام حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا پرتو ہو گیا, اتنا حسین و جمیل چہرہ بنا. یہ نبی کا ہاتھ ہے, غلام کے چہرے پر ایک بار لگ جائے تو چمکنے لگے. یہ ان کا ہاتھ ہے, پانچ وقت رگڑ رگڑ کر دھوتے ہیں بجائے چمکنے کے, اتنا بڑا بڑا گھٹکا پڑ جاتا ہے. تو کہتے ہیں سبحانی صاحب بھی ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. مذاق میں تھوڑی اڑاتا ہوں, آپ کا گھٹکا ہی ایسا ہے کہ کہا جائے تو کہہ دیتا ہوں. بھئی ہاتھ ملنے سے تو چہرہ صاف ہوتا ہے, مگر یہ اتنا ملتے ہیں کہ بجائے صاف ہونے کے کالا پڑ جاتا ہے. پھر بھی جب کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں, نبی کا ہاتھ کالے چہرے پر لگ جائے تو اجلا ہو جائے, خوبصورت بن جائے, ان کا ہاتھ لگے تو خوبصورت ہو تو بدصورت بن جائے, نبی کا ہاتھ لگ جائے تو جسم مہکنے لگے, ان کا ہاتھ لگ جائے تو کھجلی نہ بھی ہو کھجلی نکل آئے. جب یہ کہتے ہیں جیسے ہم ہیں ایسے نبی ہیں, ایک آنکھ کے اندھے ہیں جیسے یہ ہیں جیسے نبی ہیں, پیر کے لنگڑے ہیں کہتے ہیں جیسے ہیں نبی ہیں ایسے ہم ہیں, ایک کلو میل لگی ہے جیسے یہ ہیں کہتے ہیں ایسے نبی ہیں, بھنگار میں دوڑ رہے ہیں کہتے ہیں جیسے نبی ہیں ایسے ہم ہیں. معاذ اللہ, نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات عالی کو اپنے آپ کو تسبیح دینے والوں اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکالو. خدا کی قسم نبی کی کوئی تمثیل نہیں ہے, نبی لا نظیر ہیں, نبی لا مثیل ہیں, نبی کی کوئی مثال نہیں, نبی کا کوئی جواب نہیں. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی ہمارا نبی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمکانے والے. اعلی حضرت کا دوسرا شعر سنو. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت اور بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے اعلی حضرت نے کیوں کہا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جوان حاضر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں ایک خطا بیان کرنے کے لیے میں حاضر آیا ہوں، مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہوا ہے یا رسول اللہ، وہ خطا میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں کون سی خطا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زبان کانپ رہی ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، یا رسول اللہ میری ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں معاملہ کیا ہے بتاؤ تو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کفن چور تھا، کفن کی چوری کیا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ ایک مرتبہ انصار گھرانے کی ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا، اس کو دفن کر کے لوگ آئے، رات کی سیاہی جب پڑھی تو میں قبر کھودنے کا سامان اٹھایا اور قبرستان میں پہنچ گیا، یا رسول اللہ میں نے قبر کی مٹی ہٹائی، قبر تازہ تازہ تھی، جلدی جلدی مٹی ہٹا دیا، یا رسول اللہ میں نے اس لڑکی کے جسم سے کپڑے کو اتار لیا، اور جب کپڑا لے کر کے میں چلنے لگا تو یا رسول اللہ مجھے شیطان نے دھوکہ دے دیا، یا رسول اللہ میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، مجھے نفس پر کنٹرول نہ ہوا، میرے آقا میں پلٹ پڑا، قبر میں اترا، میں نے اس لڑکی کے ساتھ منہ کالا کیا، اتنا سننا تھا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجہ کریم کو پھیر لیا، ارشاد فرمایا دور ہو جاؤ۔ وہ رونے لگے، یا رسول اللہ اب معافی کا پروانہ یہاں سے نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا، گناہ یہاں نہیں معاف ہوگا تو کہاں معاف ہوگا، یا رسول اللہ آپ ذرے کریم سے بھگائیں نا، ان کے آنسو بہ رہے ہیں، وہ روتے چلے جا رہے ہیں، موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے، قطرے جو گرے تھے ہر تین خیال کے، نبی کی بارگاہ میں رو رہے ہیں۔ ایک دن کا عرصہ گزر گیا، رو جا رہے ہیں، دوسرے دن کا عرصہ گزر گیا، رو جا رہے ہیں، تیسرے دن کا عرصہ گزر گیا، رو جا رہے ہیں، چوتھے دن کا عرصہ گزر گیا، آنسو پر آنسو گرتے چلے جا رہے ہیں، مگر نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم توجہ نہیں فرماتے ہیں۔ رب تعالیٰ کو اپنے بندے کا رونا پسند آ گیا، حضرت جبریل علیہ السلام کو تسلیم کو محبوب کی بارگاہ میں بھیج دیا، محبوب آیت کریمہ لے کر چلے جاؤ، لا تقنط من رحمت اللہ، اور میرے محبوب سے کہہ دو جبریل میرا سلام، اور میرے محبوب سے کہہ دو اے محبوب بندوں کی بخشش میں کروں گا، میرے بندوں کو محروم نہ کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جوان کی خطا کو معاف کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام کو تسلیم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو سلام پیش فرما رہا ہے، یا رسول اللہ رب کا فرمان ہے لا تقنط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اے اللہ کے حبیب رب تعالیٰ نے جوان کی خطا کو معاف کر دیا، رونا پسند آ گیا۔ نبی کریم توجہ فرماتے ہیں اور جوان کو سینے سے لگا لیتے ہیں، مغفرت رب کی طرف سے جو ہلی ہے اس کی بشارت عطا فرما دیتے ہیں، جوان نبی کے قدموں پر گر پڑے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، یہ معافی کا پروانہ نبی کی بارگاہ سے مل رہا ہے، آقا کریم توجہ کر رہے ہیں، رب تعالیٰ نے رونا پسند فرما لیا ہے۔ اب اعلی حضرت کا شعر تو ہو اسی کی ترجمانی فرما رہے ہیں، برس تا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، اور باتوں پر بھی برسا دے برسانے والے برسانے والے۔ اللہ اللہ، آؤ دیکھو نبی کی بارگاہ ہے، آج ہم اور آپ خطا کرتے ہیں، آنکھیں نہیں بھیگتی، خطا پر خطا کرتے جا رہے ہیں، سر سجدے